matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Yo, party people, summer, Kiss Kiss in the Mix. Live de la mare, live de la soare. Live de pe plaja cu valurile la fel de mari ca în ultimele 2-3 zile. Jocul numărul 25. Stai așa, colista la microfonul de la prea multă apă, nu? Da, de la prea multă apă. A luat valuri. Sper că mă și aud. Nisip, valuri, apă, aer, nebunie. Iată, nici microfoanele nu mai merg. Dar suntem împreună, Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex, ca de obicei, 2 ore de pe plaja Loca Beach din Costinești, din Beach Barul tradițional Kiss FM. Nu știu dacă am zis, nu știu dacă m-am auzit. Ziua cu numărul 26 a fost, sau este astăzi. 26 din 65 cât stăm în total. Suntem nici măcar la jumate, e foarte ok, ne simțim foarte, foarte bine. Este foarte, foarte multă lume la Costinești, de parcă suntem în 2 de august, ne bucură să vedem asta. Hai să începem primele 40 de minute non-stop hits. Avem Laurențiu Duță și Andreea Bunică, Shining Heart. Și Racla, 2 în 1, piesă mai veche din categoria Gold Hits la Kiss FM. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri.

amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh, malé, sin palá, oh, matelano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin palabras. Yo, Bali People Summer, Kiss Kiss in the Mix, live pe plaja Loca Beach din Beach Barul Kiss FM. Ia să vedem. Oh, merge și mie microfonul, nu știu ce am făcut, dar merge. Ia să. Scuturat de nisip, era plin de nisip și iată că și-a revenit brusc. Bun, avem un anunț foarte important pentru cei de pe plajă, dar și pentru cei de acasă. Salva Mari au făcut astăzi, până la această oră, peste 15 salvări din apă. Aveți mare grijă, nu fiți inconștienți, e foarte periculos. Scăldatul și intratul în apă sunt strict interzise. Astăzi avem arborat steagul roșu la salvamari. Nu e de joacă, vă rugăm frumos, mare atenție, da? La fel și ieri au fost făcute o grămadă de salvări din apă. Deci salvamarii, începând din acest moment, le interzic turiștilor să mai intre în apă. Complet, deci nici măcar așa să vă udați, cum se zice, puțin, da? Deci deloc, nu aveți voie în apă astăzi. Bun, o să continuăm imediat cu delichisurile. Până atunci avem Hoa, Luca și Marcelo, Ciucia Cea, una mai veche de la Doni și Elena Gheorghe, Hot Girls. Și ne întâlnim și cu Jamie Moon, Shura, DJ Cost Remix, live de la mare, din vacanță, că asta e de fapt, toată vara, DJ Young and Olex. Iar pentru cei de pe plajă, dacă tot nu mai au voie în apă, au voie să se dea pe net. Avem hotspotul cu internet gratuit pentru toți cei de pe plajă. Da, navigați pe net, avem wireless gratuit, hotspot Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Eu quero tu, eu quero cha, eu quero tu, cha cha cha cha cha cha. Eu quero tu, eu quero cha, eu quero tu, cha cha cha cha cha cha. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tu cha cha. Na

Yo, Jamie, un Shura, DJ Cross Remix la Summer, Kiss Kiss in the Mix. Olic, trebuie să spun că m-am plimbat pe Valeza din Aur și am văzut că unul dintre stâlpile iluminate, de fapt, cred că sunt doi, mai unul mai încolo, are partea de sus mulsă de vânt. Păi se întâmplă, la cât de puternic e vântul. Bine, la cât de puternic a fost vântul zilele trecute. Acum s-a mai liniștit un pic. O să-l punem pe Cosmin să-i facă o poză, să o punem pe Facebook și pe site, să vedeți cum arată stâlpii de iluminat din Costinești după vijelie. Și ce vijelie a tot fost ieri. Hai că avem de citit trei dedicații de la Cosmin pentru Andreea din Brașov. Felicitări pentru admitere și te așteptăm la Costinești. De la Ovidiu pentru Bianca din Târgu Mureș, mi-ai schimbat vara. Din partea lui Addict din Sascut, pentru toți prietenii lui, salutare de la mare! Nebunie, Summer, Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. O piesă mai veche de la Rihanna, nici măcar cred că ea nu știe că nu cânta piesa asta. E, o să vezi, o cântă în concertă și iese nebunie mare. Știi că eu tot timpul mă laud că am fost la concertul Rihanna în decembrie. Pan de replay, după și apoi care... rămânem la BPM-ul din zona aia și ne întâlnim și cu Corina. Da. Așa se scrie piesa? Da. Ok, hai să continuăm mixul pe plaja Loca Beach. Summer Kiss Kiss in the Mix din Beach Barul Kiss FM. Ascult doar hituri. Hai, lasă-mă să-ți arăt casa mea din Hawaii. Tu ai intrat banii tăi nu contează. Tratează fata cu respect, fii pe fază. Învață să o înțelegi, învață să o asculți și dă-ți silința, boy, în caz că vrei să o faci fericită, să se simtă iubită. Tu trebuie să ai acel ceva și o mie de ascuțită. Faci fericită, să se simtă iubită. Să se simtă iubită. Asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Summer Kiss Kiss in the Mix, în direct de pe plaja Loca Beach din Costinești, din Beach Barul Kiss FM, unde suntem pentru al patrulea an consecutiv. Încă o zi cu vreme frumoasă, încă o zi cu valori aproape la fel de mari ca și ieri. În weekend așteptăm foarte, foarte multă lume. Deja e foarte multă lume venit aici la mare. Iar de mâine încolo, desigur, vin și alți artiști invitați pe scena Summer Kiss. Mai ales în weekend o să fie nebunie maximă. Și duminică, în locul meu, o să vină colega Ana Moga. O să facem un mic switch, așa. Da, pentru că... Spui motivul sau nu spui încă? Mă duc la o nuntă în București. Deci, la nuntă unor colegi. Merge să joace. Da. Deci de la plajă direct la joc, la sârbe și hore. Nu știu dacă ți-aduce aminte, dar și anul trecut tot pentru o nuntă am plecat. Păi da, pentru că nunțile se fac vara și iată că Olix merge la nuntă. Merge. Îi place la nuntă, ce să mai. Duminică o să fim aici în formula Ana Moga DJ Young. Hai să continuăm mixul. Avem Connector, Vara nu dorm, Mandinga, Zarela și Guess Who și Miță, de cât să minți. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hit-uri. Vara nu dorm. Eu vara nu dorm, ei. Eu vara nu dorm, ei. Decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camarero, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Mutre ședința la Constanța. În sfârșit a venit vara dimineață. Macmureală de cu sana, umple cana. Că un weekend la Mamaia e cât un sezon la Barna. Frații mei, Moldova, Ardeal sau București. Cu bani puțin sau mulți, cu toți o arde în Costinești. Paharul sus ne-a, că mie îmi place să dorm. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu. Eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am so, nu v-am so. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plin. Că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sensibil văd pănașul cu un pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat și de-o savarină. Ah, că mă îndrept către mare. Cu șapca întors în cap și cu Adidas și-n picioare. În bagaj am două oțoale lângă banii de casare. N-am nevoie de o busolă că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn. Să-mi rulez

Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp. E ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, ți-o dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te-ți faci în ciud exact după ce a decolat. Și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul. Și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți, cum să primești dragoste din părți. Vara asta la Kiss FM, asculti doar hituri. Summer Kiss, Kiss in the Mix. Încheiem prima oră de piese mixate. Mai avem încă una pe ziua de azi, pentru că în fiecare zi sunt câte două, toată vara. Bonus, așa, dacă suntem doi, să fie două ore. Bine, nu că și colegii noștri n-ar fi doi și respectiv trei, da? Da, da, sau patru. Sau piesa aia, doua piesă din oră, nu era doi în unu? Sau minim doi, nu? Minim doi, da. Ne întoarcem imediat cu încă 40 de minute în Nostop Hits, live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Uite, fetele de lângă noi de aici de la Beach Bar, care vor apărea în poze în curând pe site, au zis că minim 2, maxim 6. Nu, pe bun, bun. Da, cine a zis? Ăla de pe YouTube. Ăla de pe YouTube, ok, da. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Summer in the city. Kiss FM. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Stop. Summer's here. Kiss FM. Doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. Live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Ok, party people, summer, Kiss, Kiss in the mix. Live de la mare, live din Costinești. Ora cu numărul 2 chiar acum începe. Sau ca la, ca la Cluj, ora 2, nu? E ora 2. Ora 2, da. Ora sau 2. Un cola. Un cola. Aia ca la mine, la Timișoara. Nu știu cum s-a făcut deja. 5 și 3 minute, DJ Anx și Olix împreună cu voi. Avem un mashup foarte interesant. Gotye și Rihanna, We Found Somebody. Da, sună foarte, foarte bine și e bun de plajă. După care continuăm cu alte super hituri. Cum ar fi? După care o să vă prezentăm o piesă care ne place foarte mult și care credem că o să fie hit în curând la toate radiourile din România. Low Deep T și Casa Blanca, o piesă pe care am ascultat-o mai devreme pe plajă. O să le punem și celor de acasă, doar o bucățică așa din ea. Adică să fim noi primii cei care am dat-o, clar, nu poate pe plajă. Poate mai fost și alții, dar uite, o să le punem și ascultătorilor așa în oră de mainstream. Să punem piesa asta la radio, după care ne întâlnim cu Shakira, Loca, Freemasons, Mix Show, Extended Edit. Mamă, ce ai zis? Cum? Mai zic o dată. Tot acum. Hai, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Yeah.

dimineața la Kiss FM, asculti doar hituri. Să uităm și pe DJ Ian, care stă acolo frumos la bronzat. Da, pe șezlong e cel mai bine la mare, n-ai cum să stai în studio la umbră, pentru că pierzi soarele ăsta, care este cel mai bun pentru bronz. Să vii și până aici la studio, că te așteaptă niște oameni să facem o poză frumoasă. Până da, atunci ne ocupăm de niște delichisuri pentru familia Republica din Arad. Vă pup și vă aștept la mare de la Patricia și Sonia, de la Alex pentru Adi și Cătălin Suceava, distracție faină la Costinești, pentru Adriana, melodia Happiness, pentru Mirela, Anca, Andreea, Ștefi, Alina și Santal, melodia Casablanca, uite piesă pe care tocmai am auzit-o, de la Tudor pentru toți prietenii din Chișinău și în special pentru cei din Buiucani, Adriana și Denisa, vă urăm vacanță plăcută. Și încă unul până nu rămân eu fără aer, dar să mai facem și unul pe aici. Avem așa pentru cei de la Facultatea de Textile din Iași și vacanța plăcută și spor la examene din toamnă. Să zic că nu prea te aud aici, sunt de partea de boxe, e doar așa un sunet indirect cu eco, cu delay până... Așa, da! Asta e altceva, acum am aud altfel, mulțumesc frumos. Avem Andreea Bănică, Cugiu, ne întâlnim și cu Raluca, Out of Your Business. Și apoi Like Chocolate, Maria Maria, DJ Young și Olix live de pe plaja din Costinești. Nu uita să vii aici, că te așteaptă niște oameni cu aparatele foto pregătite. Gata, las bronzul pe poze. Dau facem bronzul pe poze, hai. Chiar acum, ședință specială de autografe și poze cu DJ Young. Vă las la Kiss FM. Asculți doar hituri. Slow. say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor. Doamnelor, Kiss Kiss in the Mix, o piesă foarte tare, o știm încă din iarnă, nu? Primăvară, de când era? Vorbeam mai devreme cu niște fete și ne spuneau că ele vin să stea aici lângă Beach Barul Kiss FM pentru că avem internet gratis! Da, așa încât cei care se află pe plajă au hotspot Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM, într-un cuvânt cu litere mici. Mă gândeam că și cei care n-ascultă Kiss FM poate să stea pe net, dar n-au cum să n-asculte Kiss FM, că suntem doar noi aici, nu? Adică... Yes. Ar fi tare. Da. Bun, avem în mixul nostru în continuare Smiley Dreamgirl, ne întâlnim și cu Florida Whistle și apoi una mai veche cu vocea lui Alex Mica, Alexino și Stalcea, Seniorita, de anul trecut, o piesă de care nu mai scăpam la Summer Kiss 2011. Avem și podcastul updata la zi, kissfm.ro/kkm, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri! În Midnight Sun Club, fetele sunt aici la Beach Barul Summer Kiss, împart pliante și brățări. Mai aveți, nu mai aveți, nu? Ați epuizat toate brățările. Cei care vin îmbrăcați în alb diseară în club au intrarea gratis.

dimineața, Kiss FM, ascult doar hituri. DJ Axionix împreună cu voi. Alături de noi sunt băieții de la Addictive Elements. Da, cei care semnează acest remix pentru Adele, Someone Like You și multe alte remixuri. Asta e un alt remix. Da, mă rog. Da, tot acolo. Tot cutează, tot aia e. Tot un remix românesc, asta vreau să spunem. În câteva minute avem un remix în premieră. Nu vă spunem la ce piesă, ce remix. Un remix Addictive Elements semnat. Ni l-au adus aici pe Memory Stick. L-am băgat în laptop, nici măcar nu l-am ascultat. Îi dai play așa din prima? Da. Am încredere în băieți, așa are, că... Poate are ID cu alt radio. Nu, glumim, desigur. Hai că avem și două dedicații înainte de reclame. Pentru Evi din tur, dar din partea lui Horatio. Bine ai revenit pe Meleaguri Orientale. Dar să știi că tot mai fain e la Costinești. Și tot de la Horatio pentru sora lui. Unde, mama, ești? Hai să continuăm mixul. După o scurtă pauză, desigur, ne întoarcem pe plaja Loca Beach la Summer Kiss Kiss in a Mix. DJ Young and Olex. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. N-am vorbit înainte de Lorin, vorbim acum pentru că avem să vă prezentăm, precum vă spuneam, un remix în premieră. Mai exact, Addictive Elements Remix se află aici în studioul Summer Kiss, în vizită pe la mare, pe la Costinești. Mai exact, Tenebrec din proiect, hello. Salut, salut. Și Mister? Salutare, Taist. Taist, cum se scrie Taist? T-Y-S-T, gen un Tyson cu un T la sfârșit, știi? Contează mai puțin cum se scrie, contează că voi împreună aveți un proiect foarte tare, Addictive Elements. Noi punem remixul de la voi de peste 2 ani, cel puțin. Aveți 10 de remixuri, cred că am pus, avem vreo 10 puse până cam acum așa, în total, cam nu? Așa. Cam câte avem? Avem un total, cred că ăsta e 16-lea, oh, care punem în premieră. Am auzit la Kiss FM mai bine de jumate din ele, suntem foarte mândri și... Vă mulțumim. Da, suna exact pe ce trebuia. Era o piesă care nu se putea mixa la Kiss Kiss Dynamics. Era remixul Addictive, care fii atent, era la fix. O video, ascult așa. Asta e partea care îmi place cel mai mult din tot remixul. Doar atât îți place? În rest? Am glumit. Un remix în premieră chiar acum, la Summer Kiss pe plajă. Să spunem și pentru ce piesă este remixul și cum s-au înțeles cu... E făcut pentru Narcotic Sound, vai. E în premieră, de-abia acum l-am finalizat câteva minute înainte să venim în Costinești. Am venit și noi în vacanță în Constanța, mai punem muzică în unele locuri cu băieții de la 1AM. Și ce să zicem, sperăm să prindă, sperăm să placă. Da, ok, baftă maximă mai departe. Cu ce ocazie ați făcut remixul? Așa că ați vrut voi sau e o comandă de la ei directă? E o comandă din partea Narcotic Sound, ne-au rugat să facem remix. Noi am acceptat, ca de obicei, suntem deschiși la orice colaborare. Ne-au rugat, mă. Ne-au cerut, mai exact. Ne-au continuat. Să știi că sună foarte urât asta cu comandă. Nu mai zici că a comandat pizza, ceva. E comandă, client, nu? Da. Exact ca la reclame. Ok, baftă maximă, Addictive Elements și ne mai vedem desigur la Summer Kiss. Mulțumim cu siguranță, lansăm și următoarea piesă, sperăm tot la voi cât de curând. Și să știi că așteptăm remixuri și la piese străine, așa cum ați făcut la Adele și la Gotye și la ce ați mai făcut, să știi că așteptăm și la alte piese străine. Dar și Tenebrec avea multe remixuri și împreună cu tine și separat, nu-i așa? Stai. Ok, el vorbește mai puțin. S-a speriat și de microfon. E mai timid. Da. Bun, hai să ascultăm remix în premieră la Kiss Kiss Remix. Mamă, mai avem 4 minute. Narcotic Sound, vai, Addictive Elements Remix. Sunt aici cu noi la Summer Kiss pe plajă. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri și remixuri în premieră. Maravillosa, suave Maria. Como te moves, me deixa sonhar. Todos te admiram, suave Maria. Quero bonita de perto tocar. Beijão, beijão, beijão. Dá-me beijo com paixão. Kiss in the Mix, încheiem aici ziua cu numărul 25 din cele 65. 26 din 26, cele 60. Bine, mai este 39. Hai, ok, e foarte bine. Oh, bine, o luăm de la capăt, de la 4 la 6, de pe plaja Loca Beach, la Summer Kiss, Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. Asta e blank de desubt, să știi. Da, stai că gata, am rezervat-o și cu blancul. Mulțumim frumos, Reme, mulțumim Marian Boba. Cu Reme rămâneți după ora 18 și până la 22. Dar mâine de la 2 și până la 6 avem transmisiile de pe plajele Neptun, Jupiter, Mamaia și Costinești. Ai zis tot? Și zis tot? Jupiter și Neptun? Nu știu, că din ce în ce mai multe plaje. Nu le mai țin minte, sunt din ce în ce mai multe. Da. Bun, vă așteptăm pe toți la mare în weekend. Facem gașcă mare aici, super artiști invitați. Mâine vine Nelini, iar în weekend, surpriză, surpriză. Pam, pam. Nu, nu vine Andreea Marin, dar e surpriză. Da, ok. Foarte bine. Hai, ne auzim mâine seară la Kiss FM. Ascult doar hituri. Summer's on.